ابتدانا دا اجرام عليا لو يلو اجرام دين اخو يتاس وجود اغا اصان دا قران قنا دا كتا اصولونا الله پیدا کري دوكي الله پیدا کري كتا اصولونا پیدا کري لك اخذ ايبا قران كبني ما دا کري ما دا کري ما دا کري تا دبونا بيان جي کرن خذ ايبا دا خذ ايبا کري دا وصنا قولون تكوي قولو والفجر والعيال والعشر والشفع والوتر والليل هل في ذلك قسم لي ذي حجر يجي جواب موصوف ده لا تعذبن لا منكرين سر خبري دي قال منكرين تاخذ قسم بقاي قال والفجر لا تقول قسم هل في ذلك قسم اوس وصلوا كي عادت دا عرب كي دا خبر ده ما تدنكي كي تا ترين لك ويني بأي تسدي كري دي تسكوائش الله فقط ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفرعون ذي الأوتاد تخبرنا ما كرمونا فمعاتين من أشد منا قوة لهم قال لبي ما وزعته الله فاق يدانك ولا يخاف عقباها ذكر رني كويش قومنا قومنا تباكم خذي انجامنا لا يريقا انجامنا لا يريقا لك انا مني كي لوطن في اتراة الارش فالله فاق كرنمي بيني ملي دا دلائل دي پرا استدلال دي پرا دلتا هم على استدلال دي پرا بيني فالله فاق كي دا طول ما پیدا کری دي وما اطول ختم کری دي دلتا كي متاسد پرا نظم نست پرا زمقا پیدا کری دا اي الارض وما في ها جميعا دي كي دنیا دي فائده آن ديري دي تا سبور بدن خورنا پیدا دا دي غير غزا دا او اخری فیدین جی او اخری فیدین تا سمخیم بیانو تا دے آفاقونا اسمان او زمکینا تا سو دلائل افاقیا جلا پا علم او پا قدرت بنی دا کئی من کئی دا اسمان دا دا زمک دا دا لون اجراب علیا جی تا چا پیدا گئی اغا ذات قدر دا و علیم دا اس دادا سے انتہائی عظمت والا شو دکا سے عظمت پر صفات رسی تاستا گوری جسم علم دیری اگا عظمت بئی تو علم نہیں جہلی جہل سے تم سکر اللہ علم سے انتہا نشتا اللہ قدر ہم سے انتہا نشتا نخدہ پر دیر لوی شعر بیان لیکن ما قدر حد نشتا جتا سجا پہلے کوئشن ایک اشکال پر دیکھے لشتا دکا ماباد کے رسط بھی اللہ علم بے رئی لیکن تفیر بھی وطا تبیرو تاسو عبرت حاصل کئی ایمان رڑائی اللہ قدرت امانی ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات جا علی السلام قصد کو قصد معتدر سر فترس اسمان فصواهن بے برابر کو دا اسمنن تا غیر ما آل انجام لیل سما اسمنن تدا دکا ماباد کی چونکہ دا سوال وردی کی تو ہننا زمین دے جمع دا او سما مفرد دا کجیس سے ہم مفرد دا از زمین یرجع الى السماء لکتی کی لکی اے معا کونی مفردا ترہ دے کون دے کتاب و فرد دا اور بیادی تا زمین دے جمع را جے دا ملی لئنہا فی مانا الجمع دکا چدا سما لا پمانا دے جمع کدر العائلت الیه اوا سما چغارا جے دی ملی چا پمانا دے جمع کشو لکو اسمانی نو شکنا جمع شا جمعات شو اگر تا زمین دے ہیا پا طویل دے جماعت السلام دارا جے شو رزقا یائی چکم منا دی جمعی کے دا دا سما چکم ذکر دا حل آئیت الیه دا رجیدی جاتا دا غی جمعی تا رجیدی فا اعتباد ما یعولو الیه سرا لکا ویدو خانن فقال لها وللأرض ائتيا سوءا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات مدى أولنا دخان غنوا وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا سوءا أو كرها قالتا أتينا طائعين ويأتهكم ملمان للسيار كذما قد أكاسمان نالتے کہ فقضاہن سبع جمع زمین دکھن دلتا جی جمع زمین دکھن و اعتبار دے معال سرم اے سیرہا دا کم سمادا دا برابر کو کما فی آیت اقران لکا پاید بلکی دا فقضاہن جالتا فیستاو کئی دی لدا اللہ تعالی فیستاو کا اس وصلہ یہ قرآن نظمان دے خوالا گئے دو سبع سماوات واسمنن برابر کو او دلتا ہم دا جو فسواہن سبع سماوات لیکن دلتا تفاصل و خشیات تفا پوئی کا نہیں دے پوئی او خیر دبتا سا تفریو کم الائلت ستاویز خشیات الائلت الیه اے بے اعتبار انہو دا سماع یعولو یلدم بعد الخلق فَكَوْنُهَا جَمْعًا بِاعْتِبَارِ مَا يَقُولُ إِلَيْهِ نَذَا خَسَنِلَا لَغَا عُرُسْتُ اَيْ سَيِّرْهَا فَيَكُونَ سَبَتُ مَفْقُونِ اسْتَانِهِمْ مُزَيَئِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ جَعَلَا بِمَعْنَا سَيِّرَ لَيْسِ الْمَعْرُوفِمْ دَا كُمْ تَكَدَمْ دَا سَيِّدَمْ بمعنى سيرات يدفك ولكن لما كان جعل استوى بمعنى سيرات ليس بمعروف دا جعل استوى ومعنى سيرات سر دا معروف جعله قرآن كنين أغلي قرآن كفا استوى أغلي استواتكم دا بيغي بيان أغدا وشو دلتك ثم استوى إلى السماء ذلك وسط تهبير دوته أي سيرها دا سیرا ندار دا اج سوا تفسیر کو اے سیرا حد تفسیر یہ قرآن کی بھی کرن نو قرآن کا خجالا نہ کرن قرآن کا استوال ہے وہ دا سیرا تفسیر یہ سوای کو لدا آسان خبر ہے کہ ہر کا استوال فمانے سیرا سر دا معروح نہ ہو پلو غل کے استفاد علیہ جو قولی ہی اے سیرا دا غلط سر استشعل عليه بكونه فقضاهن ده فقضاهن القرآن يتغنى ده تدريد كده ده سيره خويته خفل تفسير ده خلصه كده يلي غلطه خبوط سرسلينش أولا خويته آوه كنا يستواب من السيارة سرس قوش ايته يغمي دليل تبالكم فقضاهن ایسا حالی کی جو شای وقت ہے یوحان نبال حال دا دا سیر جیل نبال کر دی فیستان وقت دا شر کر بکی دی منتقل بورنا دی بسل یوحان نبال حال دا جب آیا لگا فکم کی دیگر ایسا دیمانی دلیل دیل کو پا دیکھو سا چاہی سید دا خود دلیل دوائیو شیش فیمان کا نا دلیل قضاہن فقضاہن سبع سماوات دا برحان دا دلیل دا او دلتا غدا خبراتی کما دا آغا دلتا ذکر دا گوری اللہ پاتا سزمکا او ما فی حطول ذکر کو خوزمکا ذکر ندا قرآن کی ما فی حالا ملی وجہ سدر جو کلا دی شی مضروح مالکی دی مضروح مالکی نو عادت دادا چه ظرف اول نسای آخلی دی اغی مضروفاتو دی پرا اغی ملک و کون دی ملک مضروف سرا دا سبیتی اگر چه کلا کلا استعارا هم نی اسوار سے وہ مالک نوی وګورا حکم په نواجرو نه دی لیکي حکم په اصولو دی لیکي لکه تو زوای چې دا هاذا مملوك له ویني لأن ما فيه مملوك له وكل من مملوك وكل ما هو فيه مملوك فهو مملوك لكم ظرف لنا دا أغلي پر مملوك دي بني استدلال دا استاب دي زمكي پو مملوكيت بني مملوكيت ما فيها برهان جوري دي لگتا پیرا وقتی سی یا کاسا پر ایسی ایتی شای واخلی دا خل کور جرد ایو کمکل که خلق کسا تو ایتی کمکل کن دیو تیل خستی بس دا دتا تا کتاب ویدنی یعنی دا کتا خوا وقتی نایش آگای کن دا آگای تا دا کاسا آگا تا کن دا تلی که خلا نیر سلقون شایی نیر دا لگون تیل خلی زیاد سی تکای بیدا دیکی والا وا لو کمن لو رسول سال کو کرے ہدی کرے ددا دیکھو جیسے الٹا ہے میرا دیکھو کہ جہالت تھی کہ سر سر سوال مقصود دادا اول بلا خبر اپ کے دادا کہ اصل کے خلج نہ کے مقدم دا او کا خلج اسمان مقدم اج دا خبر دے رہا ہو دادا اور اب بسرا تو ہے کہ نہ دے رہا ہو دادا و دلتا آسان خبر دا مختصر خبر گوری دلتا سر دا خبر اشکال که گلی تو والارض بعد ذالک دحاها والارض بعد ذالک دحاها لگا پس دینا بگوری ولی لذایران اعتراض داو دیگی که خلق از مکی اسمان و رست دا اگر دا حیطا خیال نکی اگر یہ صفت تا کنا والارض بعد ذالک دحاها اگه آسان جواب دادا که دی مکان دا صدی تیجی که اصلنا اگه اللہ پاک آ برابر کن یعنی پیدای کن بیا آگه دی بعد تا سلم جسم مستوا نا اولی نکا خلقا با نکا پیدا کن سم مستوا الی سبای بیا کسل کو اسمان تا ندل کس نکا مخی شا و اسمان رسش والارض والارض بعد ذلك دحا والارض بعد ذلك اگر نہیں تھے نا اسمان پیدائش دا وقت کے رہے بڑی کوئی چیز کال نہ ذات سما ذات ارض دا جدا خلق دا نہ کہ ذات اسمان اور ذات زمین کی خبر اگر کپوش نزل تے کہ کمتا سبب دا ذات زمین کے مقدم شو ذات اسمان کے مقدم اور ذات اسمان مؤخر والارض بعد ذالک دخاها جس اسمان ذات میں دے یا اسمان پر ذات میں دے جو کما دہو جس میں کہہ دا سغا او صبر دا مؤخر دا لیکن جا اسمان خلق ذاتینا اسمان خلق ذاتینا تمنا ایوہ مدہ دے پیدا کر دا خورت او دا خورا دا اصل دا ذات دے خور دا خیل کوئی دا خور خور پگو رہے مسئلے پر کیوں سے بیدا سی صورت تا ویر کی آگے کی وقت سائی آگے سو جوشی کرو منہ لری دا کمی یدی جوڑائی دا کم مرہ دلتا اگر دا خادم دا دا کور سے جوڑو یدی جوڑو آگ خور لرگائی گرہ آگے کی غیب لگ بیتر لگی یدی جوڑی دارا دا اغا مادر اغا دحوار آلا وده خورا ولا یو خاص حیعت تی پرا یو خاص حیعت تی درکو نو دحوا مؤخرا دا ذات مقدم دا نو دلتا اول چا ذکر دا دا ذات ذکر دا ذات زمکی ذکر دلتا تا تا گورا کئی لگئی دلتا ما باعی شکا تا تا لدنی وی نو دلتا دا یای تا سمستا بعد خلق الارض ای غیر مدحوتا بعد خلق الارض غیر مدحوتا نکای پیدا کریا کو غروری شیوی نوا نکای پیدا کریا کو غروری شیوی دا دینا معلومی کی کہ اصل کی دا ابتدا کی چا ذکر دا دا کم دے دے ما فی حال دا بے غیر دخلے کی جی دا بے غیر دخلے کی جی لیکن اصل مقصود دا دا چا دخلے دا چا اوہ گورے

هغه کس په دې مرتبه هغه کس دې سویه برابر کس نو دا بیا هم هغه قانون ته روی شه چې هغه مبادي چې په همدې الله تعالی کې محال دي هلته غایات مراد دي دلته هم هغه استوا سره کس لازم ده نو خدای پاک اراده ته خو هلته ثبت ده که نو کس ثبت ده لکه ادم الم ویلي چې اصل کې الله پاک چې شی پیدا کوي بس ارادې سره پیدا اراده وکړي دا نه چې الله پاک ورته وایي چې کل لکه قرآن کې ظاهرن ذکر ده کل فیکون نه دوی که کون یا چاته وي معدوم ته وي که موجود دی که معدوم ته وي معدوم قبیل خطاب نه ده او که موجود ته وي تحصیل دی حاصل ده پوهېږ نه که شی ته موجود ده بیا بیا ته څه کون موجود شه پیدا شه که معدوم ته شتا نه ده معدوم ته لکه یو سی ده خبرې کوي خاندي کړی ځان سره ایچا لیونی ده ځان سره خبرې کوي په غل ده معدوم ته ورته خبرې نه کوي هلکه چا سره غږېږي اوس خو ټول لیونیان دي وایي چې موبایل نه وایي هیڅوک نه وي هغه کله به خاندي لسنه ونده هستنځي کېږي او لګېته یار ټول لیونیان دي بہرحال اللہ پاک بد گمانہ کو کھوڑے رے گڑے ہوڑے خبری دی دا موبائل سرم اللہ دے فضل ہوگی بہرحال دلتا مراد دانے متشابہات نہ دا نو کس دے سوی ہے چکم دا دا پاک من غیا دا چاہا مراتب دا دا کدا مراد دا نو اللہ پاک دا وہ اسنا دا برابر کو وہوا بکل شیئن علیم اور دا اللہ تعالیٰ پاک شمنے دا خبر دا مجملا و مفصلا دا مذہب دے اہل سنت و جماعت اجمالی لکہ آسمان اول مادا دو خانو و جزنک مادا اول یو گوڑی کونی کانے لکہ کلک جوشی لئے کنن چو وکان عرش والا المائی اول علی تلاہو تکم تازکین اول ما خلق اللہ نوری دا اگدام سادا حدیث کے بزاست بیراشی مقدم تتلو دی حقیقی تا مقدم دا اغادی النبی سم روح دا اول ما خلق اللہ و نوری اغینا مراد روح دا چی ما روح اللہ اول پیدا گیا دیا کلم وغیرہ آچو کم تاستا عرش اللہ وغیرہ دا کم دی دیا اصل کے اللہ پاک چو کم شینا ورست پیدا کردی دا اسمون نزمکی لدا اولنا لیئی چو وقان عرش اوبای پیدا کردی دیا ابو چو کم موج کولو موج دا دا غیر تنده که نی دست گرد خونی جمع شی اغینا کانه و نیجو شروع کنی دا اغینا علا تلا دا از نکه جو در ما دلتا چیتا خو نکل کدیم چی دلتا دیتا نم ما دلتا الارد السحر سحر تلو نم و هو الحجر الرقی و ما دلتا السماع دخان فما فی آیت اخرى وهي دخان فقال لها وللعزیتها طوعا او کرها على ساعتين اسرائيل لا مادي لا اجمالا مادا اجمالي لا اغا اجمالي مادي كي الله تعالى بيا تسفير بي او دا زمكا بيا خزانا دا كم شايرا كي دا زمكا نشت دا دا ابو قدام دا دا دا زيزاد قدام دا دا دا ملوك دا قدام دا دا كي سرزر بطا دي سپنزر بطا دي جواهر بطا دي دا كي تكون دا دا طول كيس دا فروتا لیکن اس نے خودا چاہے رہو دی میں پہلے اس نے کہنے دے اس نے کہنے سلی پہدا دی دے اس نے کہنے وہ بیارہ ہوا دی لہوانے اس نے کہنے دی حیرہ نہیں دی اللہ پاک لو اعزاز یقینی خبر دا کنا کہ اللہ فضل سنا بیجا اس نے کی دی کچھ پہ دے آفا کو کسی نظر کی اطراف عالم کی انسان کو مجبور شید فتبارک اللہ اخدن الخالق اللہ پاک دیائی چا افلا تاتا دیرون گورا مکی دیکھو کنا چا پا دیز نکے کے تاسو دی پرا لیتن تفیعو بی و تاتا دیرون دنیا نفع و دی اخیرت نفع تیرا اعتبار دا تاسو اعتبار اگر قیم کئی افلا تاتا دیرون آیا تاسو دا اعتبار نشی کوئے و دی نکوئے گئی ان القادر على خلق ذالک ابتداءا کم ذات سے قدر دا یہ دیکھو پیدا کرو بنے اولا وہو آدم منکم

نبيان سمرا لو ذاتا هغه محبوب تر ابو طالب كده لولي مصيبوكي هغه دي هغه تعاون کرے گا لیکن دنیا نے چلاڑو کفر سر لڑو اللہ کے ساتھ یہی تو سر رہنمائی رہبری حادی لکا الدلالتو علاما یسیلو الدلالت المسلط لے دا ایمان الدلالت المسلط لے کنا پہ گئی منتی کم نہیں دا کئی اوز دا کئی الدلالت علاما یسیلو دا مالا تو ہے کہ پہلے لیا رہی دا سیتا دا علمی دا اولی ار خطا کی کلب ہو رسی لیا رب خطا کی کہ الدلالت المسلط جلاس نے ہونی سیتا دا کہ ما پسی روان شا دا جماعتا پر نا آئے گا کوئی جماعتا تار دیکھا برنامج مفصل لأدرة المسلم فقالوا فجي جان جانا تعبان فجي نبي جان لأخو متفتد آسي الفاظ يأي في جنا تأدرة على ما يسو أدرة مسترين أدرة على ما يسلو ليارو تبايارك تدار على ما فلا خطي جنا ويراشي جدير خان كي يطالب السراكي يبرسي سيرا دا محتاج دا هرگا ما پس سیر علاقه ورا ساقه دایتا دا مصطفی دا غلط بشی کم پر بچی نو اللہ پانتا کہتے ہی یاد کتا ہے محمد اس قال ربک چند پر سی وہاں یعنی رضی